أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير موجز الله وأن الله مخزي الكافرين لدي سورة دقنون من أسماء بيان أو داغي وجه وروندرسكي ولشيوي او د دې صورت ربطونه د وخت سره اغم بیان شیو ترتیب نزولی مصحفی او داود صورت بیان د مقاتلینو چې د چا سره جنگ پکار دی داغي بیان او خلاصه مې ویلی و چه اول بیان دو مشرکین و مقاتلین دی تر اتشتم نمبر آیت پوری دا حصہ و او دیم ترو دیر شموا داغی بیان شو چه دیکی دی یهود و نصارا و سرا دا جگڑ بیان دی او د قتال بیان دی او بیا درې مېشا اې کې د منافقانو دا اسرا دخلې د جهاد بیان دی دا یې ناکار صفاتونه دي تر سلام آیات پوری بیا د التنا د مؤمنانو د ایماندارو صحابه کرامو داغی بیان او داغی صفتو ندی جدی آیاتونو پس منظر و رئی او د بسم اللہ دنلی کل وجہم پر منگا داغی تفصیل کرو بیان کرو جدی آیاتونو مبارکو جدی پس منظر اغوا و رئی اغداو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکینہ چ مدینی تا حجرت کڑو دیار لسکالا مکہ کی دعوت محنتو بیا مدینی تلاڑل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زنو ڈلو سرا چیغی ایمان نو روڑے لوزی و سر کڑو زبتاس سر جنگ نکم تاسو ما سر جنگ مکوئی دمکید مشرکانو سر زما کار دی نو دمصلحت پا بنا بانی امیر د مسلمانانو دا کولیشی یو ڈلی سر صلحو کی زان تا نور دشمنان یوازی کی دا او خیار توب دی زکټولو سره جنگ په سر نه رسی الحرب خدع جهاد دا د چلنم دی او خيارتوب بکای دا کمال لدی چې څوک نشته چې ټوکرای می کی علاقه کی کار شروع کی په طریقه کار کوا کار در نه پاتې نشي پینت در نپاتی نشی رسول علیہ السلام سر خلق و لوزن اکڑیو و ماتول شروع کرلا چلو علیکو خاص کر خضاعا او بنو مدلج بنو جزیما رسول علیہ السلام تا اللہ حکم کو لوز و توپس کا چه ختمه ده خبره او رسول علیه صلی اللہ علیه السلام دا صورت نازل شو او نهم کال دی د هجرت نهم کال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ توي مکی تلرشا او دا صلیخ آیاتنا التوایا اولی دا 40 آیاتنا دا سی دا استاد خبر مدلو ٹک دجی لڑم بیا رسول اللہ او نبی اسلام پخپل زکنتو چالتا مشرکانو بیت اللہ کی بتانم کی خودیو او بربند توافنیم کول او د شرک بازار داغی گرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل لانڑو او بکر سے تیوی تلڑ شا بے فکرو کچھ او بکر خود ما دا خاندان دا ندی پخپل خاندان بانی دا اعلان کول غواړي. علی سیب تیوی راشا او بکر سیب سر روار شا امیر با او بکری و اعلان بتکی خپل خاندان نشورو لاړل دواړه او سلور اعلانات وکړو. سلور اعلانات یو اعلان واورای دنن کال لپس پا مشرک حج نه کوي نن کال لپس آئنده د پاره مشرک په حج نه راځي. دویم د بیت الله نه با بربند طواف نه یو بربند طواف نه کوي. دریم جنت تبصر په مسلمان زی داوری مشرک کافر جنت ته نشته. سلورم چا سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لوزو او مودای معلومه ده او لوز نه دې مات کړي اغه سره د رسول الله اسلام خبره خپل زیده لکه بنو زمره دې کله کو خپل لوز باندې نه همیاشتې وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وسلم لوز نه بات کړي نور چې چا سره مدم مقرر نه دا یا لوز یې مات کړي وی سرور میاشتې بس رب مولات ته ځان برابر وای سرور میاشتې پس پا کرشی خبر او بل شان دا اعلانات یو کر سلو اعلانات پیشت بدی بانی وان اللہ بری امی رب الشرکین و رسولو جدی آیاتنو دا نزول پس منظر دا دی براءت من اللہ براءت من اللہ و رسولی دا اعلان دا براءت او دا جدائی دی دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم الالذین آگسانو تا آتم چتا سو سر لوز کڑے دی الالمشرکین دا مشرکانو نا او اغی لوز مات کڑے دی دا سر رو لگاو اغی لوز سکڑے دی مات کڑے دی وسیحو فی الارض اربعت اشہر پس اگرزی پس بکا کی سلور میں آشتی وعلمو او پوشی ازاد گرزی سر دوائیو نا سلور میں آشتی پس بیا خبر او بلشانی او پوشی یقینن تاسو نی کمزوری کون کی دا اللہ تعالی او بشک اللہ شرمون کی دے کافرانو دے وعظانو من اللہ و رسولی او اعلان دے دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا طرفنا الان ناس خلقتا یوم الحج الاکبر فرز دلی حج لوی حج دا حج اصغر مقابلہ کی دی عمری تا حج اصغر ہوئی ایک لک کارو نہیں کنا او حج تا حج اکبر ہوئی زمان دا امیانو پزین کی خبر ادا چکل دا عرفی رز دا جمعی پرز بانیراشی ویسکل حج حج اکبر دی دا عوامی خبر ادا دا دیس و ثبوت قرآن و سنت کی نشتہ دا بیلا خبر ادا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا چکم کڑ دی اخرنه حج نو هغه کې د عرفی رز د جمعه رز وال نو هغه بیا خبره ده خنور حج اکبر څه ته وای حج ته وای حج اصغر عمره ته وای نو اعلان دی خلقو ته الله او الله رسول طرف نه ورځ د بیا حج چې یقینا الله تعالی جدا دې د مشرکان نه بیزار دي او پیغمبر د الله ته هم بیزار دي او رسوله د نحوی ایجاد چتا ویل دي نو باندې چی راغلو او هغه صحابي قران خو نو یې بری امید المشرکین او رسوله نو هغه باندې چی وی انا بری ان ممن بری امنه الله زماتم بای کار دي عمر سے بارہ کی عمرہ جی علی سے بارہ کی عمرہ جی سنے دا سے نہ دے اتا سوئے بڑھنے چی ویدر اتا ہوئے نو ویدہ رسول ہو دے پر اپ اسارا دیکھنا اللہ جدا دے دا مشرکانونا اور پیغمبر نہ نہیں جدا پیغمبر ہم جدا دے دا مشرکانونا پھر ٹھیک تا بس چی اللہ دا اللہ پیغمبر چاہ رہا جدا دے ستنے ہم جدا ہے اگین رسطو بیا دا نحوی دا تاسویری دی او داغی قواعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیکل ابو الاسودی دو علی رحمه اللہ تابعی دی اگل ہے وارکل اگو اثر نور قواعد سے واکل بیارور و نحو سے واکیدہ سے واکیدہ دماستاری دو تر رسید اللہ دکا دنحی پس منظر دی فا انتم تم کتب اوم اسطلات داد لگوارد اکو مخم وارو پیسے بسکتاسو نئی عاجز کون کی اللہ تعالیٰ لرا ازیر ورک کافران اللہ رب عذاب دردناک خبر ایکا مگر آگا سانچ تاسو اثر نوز کردی دا مشرکانونا او بیئی کمیر ندکڑی تاسو تا اسم پلوز کی او نی امداد کردی ستاسو په خلاف کی دی اچھا نو پورا کی دی تر دی اغلوز تر مدیر دی پوری بنو زمرا نو ہمی اشتی وی یقین اللہ تعالی بینا کی دا متقیان و سران چې د نوز ما تور نظر ساتي هغه سره الله مینا کوي فایذا سنغ الاشهر الحرم کله چې وزي میاشت عزت مند دي ذوالقعده ذوالحج محرم پر لبسې دي او رجب اغاز الله دا وزي خط بشي مفخذهم فقتل المشركين وجن مشرکان چرتا چې مندل او نیوئے او بندی کوئے قیدیان کوئے اسم دا حکم موجود دی کم چی رسول علیہ السلام و صحابہ ہوتا ہو خونیشتے چی اتفاق دا مسلمانان رائشی او متفق سی و کافر و سرو جنگی فقتل المشرکین حیث و جتنون غیزیں پدہ حملے کئی افغانستان تر اغلیو پشرم لړ اوس فلسطین کی بلاسیه چولې دي الله وی اے زمای زما بندګانو ټول مسلمانانو ته خطاب دي فقتل المشرکین میاشتو عزتمندو کی پاری کی شورو نه د پکار او چې شورو اغیو کی بالکل بیا پکار ده او چې دا نه نو اهل واڑی فقتل المشرکین حیث وجدتموم وخضوم اونی ویئے قیدیان کوئیئے کیرے دیتا پہر مرچا بانی ارا لارا بانی ہر در بانی ارا در بانی کینے واتا کدی تو وہ اسطلاح در شرک نر اپس فل پابندی دم اس کے ورکی زکاة تو خالی کئی دیتا لار پریگ دی واتا لار خالی کئی واتا لار دا دی پیوت سموائی بشک اللہ بخل کرام والا لی اگو رکانا محاربین آچا چو جنگ کو اغیط اعلانو شو تنور میاشتی لسر جدی او معاہدین چو لوز اصر شہد لوز اندیمات کرنے ترمودی پوری اغیط سرا لوز پورا کول دی اس مستامینین کافروں کی ملکی او سڑے دی خضد وزر آزم دار اسلام تا اوزد مسلمانان نا اوری دل کول بلکل راتیش تاشا رادیشی عالمانو خبری دیواری اسلام خبری دیواری کزلت خبر او غرزی دا انابت والو ڈیر خدا کنینو مسلمانان بھائی وپس کی ویزاو تا لگی دلی دا پاسپورت باندې او تبهر ولګیدو خو په شزه تا ته مو سوالینو بچی داره حق اورسه د اوست سمې خپل نه اوسم چې بوګو ترا لیدو خبر بده نور په شان باندې تاسو راوږي فاین احد من المشرکین استجارک که او تند مشرکانو نه تار پنا وغواړي چې ما ته سوای مزه درځم په پنا ورګه دتا تر دې پوری چواری د الله کلام الله د کلام دې اثر دی حتا یسمع کلام الله د الله کلام ووري نو معلومیږي چې د الله کلام به ویل کی کنه مدارس کې ویل کی مساجد کې ویل کی ادا او پاو اجتماعات کې ویل کی حتا یسمع کلام الله کئی ایمان راولو غڑی رکھا دا کہ نہیں سم ابلغو مأمنا دیو رسوا زید آمنتا او دا اجازه ولی دا دا زکا چدا قوم دی چند پوئی گی نو بس دی درائشی شہد چی پوئی شی فعلم انہو لا الہ الا اللہ اول علم وطا لا الہ الا اللہ دی کہ دیش خبر ہے زین توقر دی گی ایمان راولی یا دی الی من یونیب کیف یکون للمشرکین آدم عند الله دا اوس بیان دا هغه موانع و دي یا الله تا یو جنگی گئی د کافر سره jihad وکي دا صورت اوسم موجود ده اوسم موجود ده الله تعالی دې د حاکمانو دا هیڅ نه دي تکولاو کی او زونه کولاو کی او مسلمانان دې الله متفق و متحد کی جدا پدې صورت باندې برابر شي او تو ګوره چې jihad په صحیح مانو را لې به عزت ته او کافر ول ذلت تھی مخ تزین کے رالن یا رجی دی سر ہمون لوزنا کڑی دی کر کمات کڑی ہم دی تو ہمات کڑی لوز خودے کنا سنگ وسرو جنگیو اللہ وی کیف یکون للمشرکین اذن دا تحذیر فی القتال ہم دی او رفع د معنی ہم دا سرنگی شی مشرکان لرا سنگ سرنگی بشی مشرکان دا لوز اعتبار دا اللہ پنیز اللہ دا پیغمبر پنیز الا الذین عاهدتم مگر آگه سانچ تاسو اثر لوس کرده دی نای ده گٹه کی دی کرده مگر آگه سانچ تاسو اثر لوس کرده دی فخواد جماعت عزت من کی لکبنو زمرہ بنو زمرہ فمستقامو لکم فستو پوری چی دی تاوستا تنگ پاتیشی پلوز بانی فستقیمو لام تاسو مدر تنگ پاتیشی لا ایمان لیم اللہ احدالا لوز باندې او تکلک پاتې شي ان الله يحب المتقين بشکل الله تعالی مینه کوي دا چا سره چې ځان د لوز ماتور نه بچ کړي د بی اعتبارۍ نه ځان بچ کړي بی اعتباری باندې پیدا کړي اعتماد باندې ختمه کله چې خزر خوان په یو بل بی اعتماد شول بیا کور نه چری کله چې پلار او زه استاد شاګرد رور او رور بی اعتماد شول بیا کار نه چری کله چې په ائمو سلف صالحینو بی اعتبار شوي اس بخرابیگی اعتبار بن خراب ہے تو نگوی خبر ہے تا اعتبار دی اعتماد دی تا سو گرے ارغ سڑے چی اگر چانا قرض راواری کو پٹے میں ورکی کنی اگر تاوی بھائی بل چانا روالم ایم خو برابر شوی دے اگر وی نا مرا لرولی او چی کلی او سڑے آخوا دی خوا گئی بیا وسی ہوکا سو کرن ورکی دا ولی اعتبار خراب کری گا اعتماد بن خراب ہے اعتبار بن خراب ہے کیف یکون للمشرکین ان اللہ یحب المتقین مقصد دا دی چه تاو سر چالوس کرده دی نو یعنی ان التربص بهم من اعمال المتقین اغیت انتظار کول دا لوز پورا کولو دا مدی پورا کی دو چه لوز یعنی دی مات کرده دا متقیانو کارو ندی کیف وین یظہرو علیکم سرنگی بات دی لوز اعتبار شی او کدی ضرور شی پتا سبانی دا کافران نبی علیہ السلام صحابہ ته لوز سره ختم دی جنگ دی کنه هغه وی دي سره خود مخ پلو علی دی الله تعالی وی سرنګ بد دی لوز لای تی وار شي و ان یسر علیکم الان کی کدی پتا سو زور اور شي لا يرقب فیکم الا ولا ذم انتظار نه کی استاسو مبارکی دخ پلو علی ولا ذم پلو علی قرابت ولا ذم ان در لوز لا يراعو حلفا ولا قرابتا هذا الا المعنى ذا ولا ذمه عهدا نسفي معنا کی يرضونكم بافواههم خوش علی تاسو رب خپل خلوبانی دا مشرکان کافران خپل پوست ته په ځل باندې ګور راسته دي پتا ابا قلوبهم او منکر دې دې زنا او اکثر دې فاسقان دي ما تهون کې دې الله لوذ لر ناقضون للعهد لا يرقبوا اشتروا بآيات الله دې ګور کړې دې الله د آیاتونو د احکام مقابله کې سمن قليلا قیمت لګ نظرانه شکرانی او خپل دنیا اغله ترجیح ور کړی دا فصدوا عن سبيلي فعدلوا عنه دا الله دلارنه اوړي دي دي زم معنا فصدوا عن سبيلي نور بندي دا الله دلارنه وګوره کنه نن یقین وکا څومره کافر دي الکفر ملت واحده اغي تبخه تر کاوت دنیا دا دنیا پیسو مال دولت جیدادونو کارخانو دی راغستی دي الان کې اسلام د دې مروته نه کوي اسلام دی راوړي مال داغي دي او کله راوړي مسلمان له بټک سور کوي وجه مسلمان په jihad راشي کوي یقین وکا کدا ټول متفق شول او دې کافر ته خبر راغل شي نه دي قرضه منو ايش دې مولا ورور ابراهيم راغی ولا غزل بوله سو پر کوي jihad چې نه کړه ذلت وي تا ټول ذلیل دي خوار دي اټم تیار دې څه چلو شو لکه دې پیسو د بچو کله یو ترته پټاو کله بل ترته پټاو کله یو ترته پټاو کله بل ترته پټاو ان ځوان برملا چې د کافرو سره اولاد دي د فلسطینیانو په مقابله کې او مسلمان ښکارانه ودرېږي با شمار سره ظلم زنانو سره ظلم بوډاګانو سره ظلم چا کی صدقه نه راضي نه نو کته عوام اجزان خود خپل ځو دردېشتي پیسې عمر کې چاندا عمر کې خپل ترس یې غیدا هغه پلار باندې غړو تغه ناستی غټو جام والا ناستی هغی تا چه ترسی لکا الا ما شاء اللہ لا يرقبو نبی مؤمن الا ولا ذمم انہم سا ما کانو یعملون یقین دی چی دی بد دی آگا چلی کمولو نکی لحاظ نکی دا مؤمن پبارکی مخ کی لا يرقو فیکم دا صحابو تا خبروا او سوئی عام مؤمنانو بارکی کافر چی دین ندخ پل ولی لحاظ کئی ندر لوزو ادا کسان امدیدی زیادتی کو ان کی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو نوکارو غلامیو اگر مخی روان دی دیو پسی رسط دیو ٹوپو نوائی ابن عمر سے دیو سی ٹوپو نوائی یہودیو ویزان مسلمانو بخپل مذہب باری ویسنگا ویزمو مذہب کی دادی چې د خپل ځان نه علاوه بل چاته به تکلیف رسي اذیت رسي ما پتا وست رسيږي مولا می استاد اسور شاته روانه په دې ټوپو نو دی باندې ټوپو نو چې ته خبر شې ته بخفه شي يهود او نصارا داسي دي اده وسره دوستانه کوي الله وای لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ان دوان سکان او يهود دا پیرانګانو يهوديان ګرځېدلي دي دا د مسلمانانو لوی دشمنان دي چې وسی برکیږي نه دی عالم پری دی نه طالب پری دی نه دی عوام پری دی نه دی ماهر پری دی نه دی اسلام پری دی نه دی مسلمان پری دی نه دی وطن پری دی لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه ولا اولئك هم المعتدون فان تابوا وكذا توبوا واستلا او پابندی کوي د موز ور کوي زکات استاد سرونه دی په دین کې بالکل بے شک چې توبو باسي او پشي اسلام راوړي زموږ ورونه دي انما المؤمنون اخوه خدا دنیا چې دا کنه دا د اوسیدو زید کافر د پاره د خوشوالی سوالی طریقې سره اصل دا د مسلمان د پاره دی هغه په کې اوسې کې خوشوالی ټکس پر راګي مسلمان طریقه دا ټکس پر ورګي دا په کافر باندې ټکس ته مسلمان به مزي کوي کارونه به ماګه کوي او مسلمان له باور کې ار چاته به بچی ته خپل حق رسی زنانا تخپل سړو تخپل دا به رسی لا يرقب ولفصل الايات تفصيل سره بیان او موږ احکام لقوم يعلمون لپاره دا قوم چې وی پويږي کان او قيل وان من تامل تفصيلا فهو العالم تحريضا على تامل ما فصل من احكام المشركين المعاهدين والمحافظه عليها نصفی و مدارک مقصد دا دی چې دا کوم احکام بیان شول په دې کې چې څوک تفصیل کې سوچ کوي دا عالم دی او دا تیزی ور کوي چې په دې احکامو کې سوچو کې فکر وکړي او د دې حفاظت وکړي فقاتلوا ائمه تلکو وان کسو ایمانهم و ان په معنا د اس سره ذکر لو خدای مات کړو کنه یا به دي هغه کسان مراجي چې اينو مات کړي تک ما تاسو ته بنو زمرہ کمات کې دی خپل لوزنه پس د لوز ایمانم سوګندنه پس د لوز دینه وطعنو فی دینکم او تاسو په دین کې نقصان لټئ او عیبونه لټئ فقاتلو ائمه الكفر نو جنگی گئی د مشران د کفر سره مقصد سو لیکن غرضکم فی مقاتلتهم انتہا اهم عما هم علی بعد ما وجد منهم من العظائم وعذا من غایت کرمی علی المسیح ثم حرض علی القتال فقال امام مدارک کوئی قاتلو ائمت الکفر نکتی مطلب داری او جنگی گئی دا بشرار دا کفر سرا یقنن دی چی دی لا آم ایمان اللہ مراتی دا کافر و بشران دی جدی اصحو گذن اللہ اعتبار نشتی لا اللہم ینتون چی دی منشی جدی مسلمانانو دا تنگولو نمنشی دا کفر و شرق دا زور نچی دن اغم نشی نو مدارک وئی لیکون غرضکم ستاسو مقصد بفی مقاتلتهم داغی پا جنگ کسی انتہا اهم عما هم علی بندیدل داغ سر چدی پاگی باندی چې مسلمانان وجل دی بڑاگان معصومان زنانا ستاسو مقصد بدائی اے مسلمانانو چدی دی کارون نمنشی منشی بعد ما اوجدہ حکمینو من العظائم غرد کارون اکر دی خلاف اسلام خلقہ بس تاسو بہتو ایسا نو آئی وَهَذَا مِنْ غَيَتِ كَرَمِهِ اللہ سورہ سخا والا ذات تے مہربانی والا ذات تے عَلَى الْمُسِئِ فَدِي بَدَمَ لَبَانِ سُمْ حَرَّضَ عَلَى الْقِتَالِ تے اللہ تعالیٰ تیزی ورکی بجنگ بانی عَلَى تُقَاتِلُونَ وَلِنَا جَنگِ گَئِيَا قَوْمًا دَاسِ قَوْمْ سَرَنَا كَسُوْ اَيْمَانَهُمْ چاغي مات کړی دی خپل لوزونه وهمودی تکل کړل به اخراج الرسول فیستلو در رسول علیه الصلاۃ والسلام باندې حتا چې وی باسلو قصد کړو حتا چې وی باسلو وهم بدوکم اول مره او دی همیشه شروع کړ د پجنستا سواره اول ځل تاسو ګوري کړو اول ځل دی شروع کړي چې ګوري دی به شروع کړي د مسلمان په خلاف باندې کله یو ځای باندې حمله کړه بل ځای باندې کله بل ځای باندې داغی باقاعده تنظیمونه دي په دنیا کې کار کوي اغي له کار کوي اتخسونهم آیات اوس یریږي د کافرونو فالله احق ان تخسو الله تعالی زیات اقدار دي چې تاسو دل هو یریږي ان کنتم مؤمن ک تاسو مؤمنانی قاتلهم جنگیږي د سرا يعذبهم الله سزا ورکي الله تعالی دې لره به ايدي کوم تاسو په لاسو نوانی ويخزهم او بشر مې دې لره وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ او مدد بو کی ستاسو د دې په خلاف وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ او يَخْبِكِ زُنَا د قوم مؤمنانو چې دا کافر اوجنی وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ او ختم بکیا غوسه د زونو د دې کافرو چې وی وجه ختم بشي کنه الا تقطع قلوبهم وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ او مهرباني بو کی الله تعالی باندې الله تعالی هغه چا باندې چې الله تعالی اراده وشي ایمان براوړي الله تعالی کو دې حکمت والا دې تسجیب مومنان ہوتا اب حسبتم ان تترکو آیات سو گمان کوي چې پری به خدل شي بغیر د امتحان نه امتحان مها مخای اگر مو اگر گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات الا الا را کزوام چې مسلمان یما اوګړه بیګما زکات دې لا اله الا الله مشکلات ورشته دي احسب الناس الله مقبال شعر دي احسب الناس ايترکو اي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سوره عنكبوت کی تعویل و مسوتنی درس کی الله تعالی وای اے مسلمانانو آیا تاسو دا ګمان دي چې تاسو به پرې خود لشي بغیر د امتحان نه ولما يعلم الله الذين جادوا منكم او لاندی سرگن کړیا ندی جدا کړی الله تعالی جہاد کون کی ستاسو نام ولم يتخذوا او نیدی جدا کړی آګه سان چې نیدی نیولی دا الله تعالی نه علاوه د پیغمبر نه علاوه او د مؤمنانو نه علاوه ولی جتن دزلو دوستو دا د ولود نه دی کنه ولجن کنه دنه نن وتل حتا یل الجبل قدم الخروج قبل الولود یو ځای تزی اول دراوتو بندوبسو کا چراواتی بیا شی لگا ولیجتن دزل محبتی الله تعالی خبردار دی پاس چ تاسو کوي دا بل وسوسه دا هغه بل وسوسه دا دا څنګه دې سره وجنګیو څنګه دې سره جهاد وکړو دې خو جماعتونه جوړای الله تعالی په نارات کوي د دې جماعتونو لسه اعتبار نشته دې په حاجانو وبس کوي وی دې له اعتبار نشته د شرک او کفر سره چې اوسړې مشرک ته کافر دي نو منزنا تلاوتنا ذکرنا حجنا عمرې جماعتونه جوړول دایس یو د قبلي د شرک سره اعمال برباد دي کنه او مشرک چاته وای چې عقیده د الله نه علاوه قبل چا جوړ کړ د کپا ملائکو باندې کپا اولیای کرام باندې او کپا ګټو باندې کو اونو باندې کپا دربارونو باندې او درگاہونو باندې چې دا د نه کای زی موار د داد بازو سر خو بادو دغه عقیده چر چاوی نه د اس شی نه قبلې نه موز نه تلاوت نه ذکر نه روزا نه حج اس شی نه قبلې الله تعالی وای ما کان للمشرکین دې دوه مطلب دي یو دغه مطلب شو دویم دا چې دا مشرکان جماعتونو آبادولو ته پریدای ما چې دې جماعتونو آباد کی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای لا نستعین من مشرک موږ د مشرک نه مدد نه غواړو مشرک نه موږ مدد نه غواړو لا نستعین من مشرک او دا جماعتونو آبادی دوه قسمه دي یو ظاهری آبادی دي چې بای دان چودریږي رنگ روغنوشی ٹائلوشی سیلنگوشی فلاوشی فلا داو آبادی دی دا دی ایماندارو کار دی او یو آبادی مانوی دی شپدی کی درسی دا قرآن کریم دا احادیثو مبارکو دا صلف صالحینو دا نیکانو دا غی خبری وی درس و تدریس وی عالمان دا تفسیرونو لکی اصل آبادی اغا پا درس و تدریس بانے آباد دیا ظاہری آبادی ام پکار دی چی اوکی لکا خوکا اغا نئی نو گزارا په دغه سیم کیږي لگا خو چې قران او سنت نه خالی نه وي او د قیامت د علامات را دادا چې جمعهتونه به غټ جوړ کړي خسته خسته جمعهتونه وي خو دین درس او تدریس په کې نه وي دا د قیامت د علامات را ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وي لا یاتینا علی الناس زمان فخلق بانی دا سه زمانہ روانه ده لا یبقى من الاسلام الا اسمه اسلام به صرف نم قدر پاتې وي ولا يبقى من القران الا رسمه او دا قران کریم با صرف تلاوت پاتی وی مساجدهم عامره وهي خرابهم من الهدى جمعتنا بظاهری آبادی خود دین دا قران سنت بیان نا داغینا بخالی وی علماءهم شر من تحت ادیم السماء علماء با امر بالمعروف نهی عن المنکر پریدی ناکار بشی بیان بنا کئ نو عذابون چ راضی مصیبتونه بی دینی الہات کی راضی نداغی بس صرف دی عوام متاثر نہیں دا مولا سے بکیم را گیری عذابونه چی راضی دے بکیم را گیری نو عالم با آغی چا بخلا پرانست ساتی کلاو بساتی بیان بکی دا چا بزلت خبر اغرزی گی دا چا بزلت خبر راشی نو اثر با دبر ندبرکاتو چیز اغرازی ما کانا للمشرکینا نشی کې دې د مشرکانو نه ایامرو مساجد الله چې الله تعالی جمعهونه جوړ کیا نقب لګی کنه او رسول الله صلوات والسلام وی اذا رايتم الرجل يتعهد المسجد یوتن چې موینه اولی دو چې د جمعه خیال ساتي صفائی کوي داغي د آبادی کوشش کوي د کارونو فشهدوا له بالایمان گواہی وکړي چې دا سړی مؤمن دی چې دا سړی ایماندار دی انما یامر مساجد الله من امن بالله ما كان للمشركين ايامر مساجد الله مشرکانو نے شکی رہے شہابات کی دا اللہ تعالی جمعتنا پدا سے حال کی رقبلی کی نا چلی گوائی کے بخبول دانوں بارد کفر دا کسار برباد جرد عملونا او پا اور کی بدئی ہمیشہ ہی یقیناً آبادی جمعتنا دا اللہ تعالی آغا سوک چی ایمان لری پا اللہ بانی او پا رضی رستنے بانی او پا بندی کئی دموزور کئی زکاة ولم یخش الا اللہ ولم یعبد الا اللہ بید اللہ نا دبل چا بندگی نے کہ ابن کثیر فاسا اولائکا اساد اللہ نے یقین دے پارا نو امید دی ساتھی دا کسان چیب دی دے ہدایت والا ہونا دے سب الار والا ہونا اجعلتم سقایت الحاجی آیا تاسو گنئی اجعلتم سقایت الحاجی آیا تاسو گرزوئی او گنئی او بس کول پہا جانو بانی و امارت المسجد الحرام او جو ابادول دو مسجد حرام. ابو سفیان دا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام تردے یو رضی دا خبر اوکڑلا وی جنگ بدر کی دیر آقیت چھو پی کتاسو اسلام مخ کے راوڑے دے حجرت تم کڑے دے منگا جمعاتو نجو کڑی دی منگا حاجانو بارے بسکو ولی دی منگا شرانو اللہ دا آیتو راوڑی گل چھے دے دا شرک او دا کفر سرا او بسکو ول پا حاجانو جمعات مسجد حرام اباد اول دا دا قبل گی اسم اللہ دے ورطا بار بار بوزا سرز منگا حاج عمری را چلڑ شی پلارو کی او بو دا کریٹو نا برازی او زمزم او بو مداغی دا علاوہ پا پلو باری بے کی دی وزان لو بو چھتے گا اوری جی براش دم رسیدون رازی کر چھ سوائے ما او دا زنی سڑی عقیدہ خوا رہی نو بس آسی پینزے پینزے لستس پا مسجد نبوی کی او خضر مو پا ویلچیر کی وا او دا جولای دا ہر سی دیسیزون را گگڑی وا محدل تم دی دین دا خالی نہیں لکا دیز ایکم دا اللہ نا دا سوال لگئی او دا غیب تایی دین اللہ سنی ولی دی لکا خپلا او بتالا پا خپلا راڑی کی نا بس اوی پا خپلا راضی مسجد نبوی کی خوڑیر مزدار دروجہ کی خوڑیر عجیب دا غی دن نپری دیسو دا چین علاوہ گاو تاغی وی او باستو ور گئی او کیکرسی ور گئی کجوری ور گئی او بار وسره ارس جدا گئی دسترخوانی ماشومان گرزی واړو واړو او تا ته وای زمونږ دې دسترخوان تکیر زمونږ دې دسترخوان تکیر صدقه ماده په ګډه زیات بیا خاص کر د مدینه خلق ډیر پاسته دې ډیر نرم دې اولګي وسره هم څه پروا نه تا ته دا کی لگا شکران شکران ازي پاسته زمونږ دا په تواب کې دغه سړرانی کی لگا ایشتگه آغی داسی مده دار سوایا ما او دا هر چا خپل پر زی تقسیم کرده دی حکمت نروالی دا طرف زما دی دی که بزوار کلکوم هر شیر آڑی با قیده ختمه یه او دا کی نی اسو مغی او بدا بارس کئی جماعتون و عباده داری کوشش کئی پیسی و تراغونڈی کو لگی یه زمان دی دخوم راغونڈی گی دی اخپل جامی مضبوط دی آغی داسی لگی کرده چه پا حرم بانی او چلر شی یار کالو سر پا کی کار روان دی کالو سر پکی کار روان دی اروا پکی کار روان دی چه لڑشی بدلی نقشا نقشا بدلی نقشا بدلی اجال تم زقایت الحاجی آیا تاسو گھنئی او بس کول پا حاجانو جبور جوڑول دی جماعتی زدمن بشاند آگا چا چی ایمان لری پا اللہ پر رضی رسنا نئی او جہاد کی پلا رضی اللہ تعالیٰ کی ردی تن رسی خان لا استعون اندل جہاد اچتا مرتبہ دکن لا استعون اندللہ ندی برابر پر رضی اللہ تعالیٰ وانی اللہ تعالی ہدایت دے کہ قوم ظالمانہ تو ترغیب دے آ گسان چی ایمان راوڑو ہجرت یو کہ مکینہ مدینے تا جہاد یو کہ اللہ پلار کی پلگولو دمانونو پکڑولو دزانونو اعظم درجاتن عند اللہ دا لوی درجی والے دا اللہ په حکم کی اپنی ذات اللہ او دا کسان اومدی دی پورا کامیاب زیر ور کی دی تا اللہ تعالی په مهربانه سرا تقبل طرف نہ رب دی او پر رضا منتیا سرا چر رضا منتیا د الله ملاو شو نور سدی لکه خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں صدا میں خدا سے خدا چاہتا ہوں ار وقت د الله نہ الله غختل بس ی الله ستا رضا نصیب شینو الله دی موتا ست نصیب ګرځي زیر ور کی اللہ تعالی زیر ور کی دی طرف دی په مهربانه سرا تقبل طرف نہ او پر رضا منتیا سرا او په باغونو سره د دې بار پای کی مزي هميشه هميشه به پدې کې هميشه یقینا الله تعالی خاص سره دی اجر اے ایماندارو کتا سوچ دا زمو خپلوان دي دا زمو خپلوان ني لار پکې زمون غدې رور زمون غدې الله وی چې مشرک کافر دي دوستانه ختم امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دي زبردست جمله لیکلی دا القرب قرب الادیان لا قرب الابدان اصل قرب د چا دی نزدیکت د دینونو دی د بدنونو نه دی تاسو ته بدارای شي کنه عمر رضی الله تعالی عنہ تا ماما په جنگ کې مخه لرلې وجلې دي سکه ماما ابو عبیده سره تطلار رالې په جنگ کې د یو ځل مخواړو مشرکو پلاری بل ترته جنگ شروع کو بیا پلار مخه لرلې بل ترته دې مخواړو اغه بیا مخه لرلې په پیه نشو جوړ او چټا شو ساری تی پورو گوزو تنکا تنہ گوزولا اید رسول اسلام مقابلہ کتا ماترہ دی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ چھ مومن دی دا اللہ دا اللہ دا رسول مخالف سر بیدی میزا نکی پلاری ولی ندی روری ولی ندی او بکر صدیق صرف تزوی وی ایجی زمان مخیلا سر آگلی خو ماستا خیالو ساتو زمان مخیلا بنوی راگلی مو زمان مخیلا بنوی راگلی مو او یو صحابی خپل رور وجل دی چې مخله الله غل دی بجګړه کی دی باندې قرباره غي ور کړی دی ای ایماندارو منی وی تاسو خپل مشران پلاران اورونه د زلو دوستان که خوخی یی کفر لره په مقابله د ایمان کافر دی بیا بغس ربینه نه کوي چا چې دوستانه وکړل دی سره تاسو نه دا که سان دی ظالمان کوایا کوي تاسو پلاران او تاسو ځامن تاسو ورونه تاسو خزي تاسو کورانه تبر او مالونه تا چې تاسو ګټلی دي تجارت چې تاسو یریږي دا د کوټه کې دونه او بلډینګونه چې تاسو خو خوي هغه لاره محبوبي تاسو د الله د توحید او د قران او د الله د پیغمبر د تابعدارای نه او د jihad نه پلار د الله تعالی کې انتظار کوي تر دې پوري چې راولیږي الله خپل عذاب الله تعالی هدایت نه کې قوم فاسقانو ته سبحان الله.